surtout tarikh li mooy saar wi ñu tuddee ajariñaan mooy bidiw màkk la wàcc fukki laay la juróom-ñeent. Saar wi a ngi tàmbalee ci waat ci asamaan bi nga xëy dafa yor ay bidiw yu leer nañ di fenk guddi ngir leeral nit ñi ak di mën a gindi boroom gaal yi ci biir géej ak ñiy dox fukkikat yi dox ci sahara bi nga xëy du am fenn fu ñu war a mën a mandargaal aw tudde wala garab lu ma ci bidiw yi. Loolu lépp pour njariñu doomu aadama. Mu ne wa samaayi maa ngi waat ci asamaan wa taariqi maa ngi waat ci bidiw bi di aji leer wa maa adaraaka lan moo la xamal ma taariq lan mooy taariq an nit bu mooy bidiw ba saaxibu ba di aji leer. Mu ngi waat ci asamaan ak bidiw yu leer yooyu in kullu nafsin lu mooy muy déet benn bakken la maa aleyha lu dul nekk na ca moom xaafisun lu koy sàmm. Loolu lay waat bakken bu ne boole na kaa lu koy wattu loo xam ne du def dara du umpa yàlla umpu ko waaye boole na kaa luy bind loo xam ne bu ëllëgee du ko miim. Fal yansur na xool al insaanu nit ka mim ma xuliqa ci lan lañ ko binde doomu aadama na seetantalaat boppam ci lan lañ ko binde xuliqa bi def na ko min maayen ci ndox daa fexin bu daaji jiñu ci doole ndox mu jóge ci góor ak mu jóge ci jigéen yax yu ndox moomu dana génne min bayni sul bi ci diggante ndigg watalaay bi ak yaxi baat dafa la ndox mi génn diggante ndigg ci góor mooy yaxi digg ginnaaw wa taraayib ak yaxi baat ci jigéen moom lay yàlla boole bind ci nit innahu naka borom bi nga xam ne noonu la sose nit la qaadirun aji attan la ala rafihi ci delloowaat ko bindat ginnaaw bu dee yowma bis ba nga xam ne tub la def na nattu a saraayiru mbóot ya dafa yàlla feeñal mbóot dala yàlla nattoo xol yi kenn ku nañu xam la nu kon sa xol ci pas-pas ak yi yéene yonente bi wax na ne nit ñi ñu ngi leen di dekkale ci seen kem yi yéene kenn ku na nga yéene woo booy dekke mu ngay dekkee loo yéene woon rek mu ngay dekkiwaale mooy yow ma tur la saraayir ba maa la di ñeel doomu aadama min xuwatin ci benn doole bu dox diggantee ma mbugal wala naa seen amul kenn ku koy dimbali ndax doomu aadama bu masaan jaaxale ci àddina day wéeru ci doole wala wuti am dimbal mu ko ñëw foofa nag amul benn doole bu mën a wéeru amul kenn ku ko mën a dimbali ko dul yàlla rek wa samaay maa ngi waat ci asamaan daati rajci ka di boroom taw di dañu garajci fii bi di dellu ndax taw day ñëw di ñëwaat wal ardi maa ngi gi ci suuf si daati sadci fii borom ak xar ndax yàlla ay xar suuf si génn ci gàncax gi nga xam ne mooy yenn suuf si moo gën a xabay lu ko laal mu dem benn dëgër amu ko yàlla ci boppam nag jox ko doole ji mu mën a mbëkki suuf si ba génn ko mu jóg ci kaw ko pour génn loolu borom bi nee na maa ko def innahu loolu muy waat lépp mais innahu naka alquran ci le la xawlun ay wax la façon buy dexali diggante dëgg askan wa maa huwa déet moom bi lhasli muy caaxaan du mbóorént wax la juy texali diggante dëgg ak fenn te mbóorénte amu ci innahum naka ñoom yéefari yëg kii doon danañu fexe kay dan fexe ma nañu koy def ngir ñu nit ñi bañ a gëm alquran ngir bañ a gëm diine waa kii du maa ngi leen di faye fexe kay dan ak fay fexe maa ngi leen fexeel ak fexe waaye fay leen seen fexe fa mahil na nga muñal alkaafirin yéefari mooy teelu leen ndànku leen bañ leen a gaawtoo bañ leen a yàkkam mahil na nga ndànku mooy na nga teey na nga muñal alkaafirin yéefari amhil hum danaa leen muñal ruwaay dan ndànk gaawewu ma leen maa ngi leen xaar bés ndax mu la wax ne sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun dama leen bëgg a jay fuñ dul yëg ba buy dee di ñëw di leen di bekk bett